aku nalagu nanti dia pajono matula bukon hasian na burju marsa rohaki itu saibu sisa orang molo sohui daho tila buki ora koro hasian di ate ate ko ora koro hasian di pusu pusu ko ora ko sasara ora pura iom tala ko ni to tumacai gomos dan tersira kasian saibu sisa